masaya sana. Alam kong gusto mo din akong makasama. Magpausok, magpabagaw, agas kong tumawa. Sa gabi na malamig, ikaw na alala. Kaya sabi niya, Nidia, mas gusto ko Nidia. Napapakapit pag bumabao ng medisina. Nadala-dala ko, kumakalabog. Dahan-dahan lang kasi baka may makatunog. Kaya sabi niya, Nidia, mas gusto ko Nidia. Napapakapit pag bumabao ng medisina. Nadala-dala ko, kumakalabog. Dahan-dahan lang kasi baka may makatunog. Ano bang iniisip mo? Ayan ka na naman. Alam ko hanap mo ay yung pangseryosohan. Di kita masisi kung bakit ka nagkakaganyan. Palagi ka na lang kasi nilang sinasaktan. Kung ako di kita gaganyanin, sabihin sa kanila ang ikaw lang. Kung gusto mo ko maipagyabang, sige sagot kita kahit saan. Di ko itatanggihan, alam mo yan. Kahit malaman na yan o naman, di ka sigurado, sumusugal lang. Laging tandaan, nandito ko pwede mong masandalan. Sinabi ko totoo lang. Kaya sabi niya, Nidia, mas gusto ko Nidia. Napapakalabog.